Ndiyo katika riwaya nyingine na bwana mtume za sala anasema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama vile ambavyo mnavyoniona mimi ninavyosali. Ina maana kwamba kwa sababu yeye ndio kiigizo, yeye ndio kioo, wale watu wanatakiwa waswali kama vile ambavyo walimuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akisali, na hivyo hivyo baadaye ulama wakanakili yale maneno yake, yale matendo yake na maneno yake katika vitabu vyao, mpaka leo ikawa ni muntashira katika alamil islami, kwamba yote yameenea namna gani alivyokuwa ikiswali bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo hivyo katika haji bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akisema khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu za haji. Katika hija na katika hijjatul wada bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alihiji aliyakuwa amepanda juu ya ngamia ili watu wamuone, watu wote, kwa sababu ilikuwa ni jamaa ghafir kabir, kwamba ilikuwa ni mkusanyiko mkubwa mno walio, kwa sababu yeye ndiyo taasi, yeye ndiyo kigezo, ndiyo uswa. Kwa hiyo ibidi afanye haji muda mwingi mno ikiwa juu ya ngamia ili watu wote wapate kumuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiyo kigezo uswa tu, yeye ndiyo kigezo ambayo watu wengine wote wanapaswa na wanawajibika kuiga na kufuata matendo yao yote kama vile alivyofanya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo dawa salafia, dawa salafia inahimiza watu kushikamana na sunna na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kushikamana huku basi na ghuluu, na vile vile kushikamana huku basi na taksir, yani maana yake kusiwe na jafaa wala taksir, kusiwe na jafaa wala lghulu. Isiwe watu kwamba katika kushikamana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam watu wengine wakawa na ghulu, ala sabili mithal, kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam thabata inda izaru almu'min nisfi sa, imethibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam nguo ya muumini inatakiwa iwe nisfi sa, lakini fala junaha, hakuna ubaya min saqaini ila min nisfi saqaini ila fawqa alka'bayn, hakuna ubaya nguo hiyo ikitoka katikati ya uboko mpaka kufika juu ya pango mbili. Ina maana al-afdal, al-afdaliya ni nisfi saq, hii ndio afdal, lakini la basa ikiwa mtu nguo yake itashuka itashuka itashuka mwisho kabisa ishie juu ya pango mbili. Sasa al-ghulu, watokee baadhi ya watu waone kwamba wao wana mtu anavaa nisfi saq, yani nguo zake zote, iwe ni kanzu iwe ni kikoi, ikawa vyote viko nisfi saq, amenunua hivyo au ameshonesha hivyo nisfi saq. Lakini kuna wengine akamuona mtu ambaye nguo yake iko fauka kabai, iko juu ya pango mbili, kwa hiyo akaanza kumkebei na kumsema vibaya huyu. Kwa nini bwana? Angalia, hamna kitu, hamna kitu. Vipi? Ah, angalia nguo, ah, amevaa nguo la basa bwana. Sasa la basa, eish maana la basa? Yani la basa maana kwamba nguo yake iko juu fauka kabai, iko ndani ya sunna, lakini kwa sababu iko tahta al-afdaliya anakana huyo hamna kitu. Unajua watu wengine bwana, hamna kitu bwana. Hii inaitwa ni ghulu. Hizi ni chembe chembe za ghulu ambazo watu waweza kuangukia katika takfiri. Kikubwa kwamba yule aliyekuwa saa nisfi saa huwa al-afdal, yeye yuko sawa, yuko katika bora zaidi, na yule aliyekuwa fawqa al-ka'bayni la ba'sa bihi. Hii ni mfano wa ghulu. Huu ni mfano wa nini? Mfano wa ghulu. Hivyo hivyo mfano wa atafa, yani susuavu na uzembe. Mtu hajali ile kanzu yake imekaa fawqa al-ka'baini, hajali ile kanzu imekwenda inaburuzika chini, yeye hajali, mradi anavaa tu, mara ametoka na mtrak suti huo anaburuburu anakwenda. Bwana vipi? Ah bwana, jua bwana, tumefahamiana. Hii ni jafa, kwamba huu ni ususuavu ambao huu unapigwa vita na manhaji hii, manhaji salafia. Inatakiwa mtu aende i'tidal fi wasatia, i'tidal fi madha fi wasatia, adam alghulu, basi nakuwa na ghulu kwamba yeye mambo yote anataka yapeleke juu tu, na vile vile basi nakuwa na jafaa kwamba yeye kila kitu yeye anapuuzia, yeye anapuuzia muda wake mwingi, maisha yake yote yeye avae kofia. Kio bwana, vipi, mbona avae kofia bwana? Nipe dalili wa Qur'ani kwamba innal kofiyati wajibun, andaka na kofia tawaji, pipi dalili bwana. Tunajua kwamba huyu anajafaa, huyu ana ususu wako, kwa sababu katika alama za masalafi duniani mundu ahadihi toka zile zama za wale waliotangulia, ni kwamba wao walikuwa ni watu wenye kufunika vichwa, ima kofia, ima vilemba. Hawakuwa ni watu wenye kuacha wazi vichwa vyao kila siku. Ama ikitokea mtu ame mtu amefanya nini, siku moja ikiko wazi kichwa chake, la basabihi. Ama ikiwa ni ada, kwamba huyu ada yake ndio imekuwa hivyo, tunasema kwamba huyu anajafaa, huyu ana nini, anajafaa na ni mwanzo wa kuelekea kwenda kuziponda sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu Allah ta'ala, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale ambayo aliyokufundisheni bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yashikeni, yachukueni. Na yale ambayo aliyokatazeni bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yaacheni, yani kumikini nayo, msiyafanye mambo hayo. Kwa hii dawa tu salafia ni dawa ambayo inahimiza watu kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunapohimiza sunna, kwa maana kama tulivyosema, tunapiga vita hudu, tunapiga vita watu kuchupa mipaka ile ya sheria, na wakati huo huo kinyume chake hivyo hivyo tunapiga vita ususu wao, aljafa wa taksir, tunapiga vita. Bali natakiwa watu tuwe katika hali ya kati na kati, hali ya alwasatia, na hivyo hivyo tunavyolingania katika swala zima la kushikamana na sunna, kwa maana tunapiga vita bid'a. Tunapiga vita madha? Bid'a wal khurafat wal munkarat wal hizbiyat. Dawa hii inapiga vita mambo hayo, kwa sababu kuyaimarisha mambo hayo maana yake ni kupiga vita sunna. Mtu ambaye yeye anaimarisha, anafanya bid'a au anaanzisha bid'a au anatetea bid'a, maana yake mtu huyu anapiga vita sunna, hata kama akusema kwa bwana anapiga vita sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kile kitendo kwa kuimarisha bid'a, ina maana unamuona bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam khana risala, alifanya khiana kipindi cha kufikisha ujumbe. Kwa hiyo wewe unakuja leo unafaidi dini unaifanyia modification, unaitengeneza tengeneza, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hakukamilisha yale aliyotumwa, mengine aliyabania mpaka mauti ukamkuta yeye, akawa aliyakuwa ameyabania, atakuwa haya si sawa. Bali yeye adda al-amana wa ballagha ar-risala, kwamba alifikisha amana yote aliyopewa, na hivyo hivyo alifikisha ule ujumbe ambao akabidhiwa na Allah tabaraka wa taala awafikishie kwa umma, na akawafikishia umma huu yote yale ambayo yalikuwa sawa sawa. Na vile vile akatuacha fil mahajjatil baydha lailuha kanahariha, akatuacha katika uwanda uliokuwa mzuri kabisa, mweupe kabisa, msafi kabisa, uwanda ambao lailuha kanahariha, ule usiku imekuwa kama mchana, kwa sababu kila jambo limebainishwa na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana hiyo dawa salafia inahimiza watu kushikamana na sunna, na wakati huo huo dawa salafia tuharibu albid'a wa ahla albid'a, inapiga vita bid'a na kuwapiga vita watu wa bid'a. Hivyo hivyo inapiga vita almunkarati walkhuzabalati walhizbiyati, uchafu, uovu na mambo ya hizbi, mambo ambayo ya makundi ya kuachana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuachana na mwenendo wa masahaba, ai kuachana na mwenendo wa masalafi saleh. Kwa hiyo ni katika mambo ya bid'aati, mambo ya hizbiyati na mambo ambayo hayapo. Wale dawa salafia katika mimili yake, dawa yetu hii inafanya kazi hiyo. La kwanza ni kuhimiza na kuhakiki al-ubudiyyah lillahi tabaraka wa taala. La pili ni katika swala zima la kuhimiza na kukazia at-tamassuki bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa maana ni kupiga vita upande wa pili, maana yake kupiga vita bid'a na vile vile na watu wa bid'a. Hivyo hivyo dawa hii inawaelekeza watu luzumi fahami salafi salih li adillati shar'iyya wa adami al-khuruji an dhalika. Inahimiza kwa watu, inahimiza kitu gani? Inahimiza watu kulazimiana na ufahamu wa wema waliotangulia, pasi na kushikana kujitenga na ufahamu wa wale makhalafu. Ufahamu kulazimiana wema na wema waliotofahamu wema watangulia katika nini? Li adilla sharia, katika dalili za sharia, katika hadithi na Qur'ani, Qur'ani na sunna. Ina maana ufahamu wa Qur'ani, kama unafahamu kwamba Qur'an, Qur'ani tufasiru baadhi baadhi, Qur'ani uitafsiri yenyewe, yani baadhi ya aya zina tafsiri aya zingine. Hivyo hivyo Qur'ani kufasiriwa na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ay ahadith Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ay tubayinu wa tuwaddih tubayin kalam Allah tabaraka wa ta'ala, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo basi baada ya hapo ufuatiwa bi kalami sahaba, maneno ya masahaba na ufahamu wa masahaba ndio unakubalika katika kufanya nini, katika kufafanua na kuzielezea kuielezea Qur'an. Kwa hiyo imepasa basi watu kuzifahamu dalili bifahami salafi na salih, vile dalili zilivyo kuzifahamu kwa mujibu wa maelekezo na tafsiri waliopita nayo wema waliotangulia. Hili ni jambo muhimu sana, na leo utaona watu ambao wanauacha mlango huu wa kulazimiana na fahami salafi saleh li adillati shar'iyya, kwamba kila mmoja anatafsiri Qur'ani vile vile alivyoona yeye, kwamba labda yeye alisoma kadha, akasoma uandishi wa habari au akasoma kikacha wa mashabaha dhalika, kisha akakutana aya akaichukua aya akaitafsiri au akaifanyia tarjama kwa vile ambavyo kwa ufahamu wake, pasi na kurejea kuangalia, je, as-sabiquna al-awwalun kaifa fasaru hadhihi al-aya, wale waliotangulia as-sahaba wat-tabi'un vipi walitafsiri aya hii, yeye angalio mwisho yote kwamba ndio imezidi makundi kuongezeka, na hivyo hivyo wale makundi yaliokuwepo kuendelea kukita mizizi katika jamii za Kiislamu, kwa kila mmoja ikiwa na ufahamu wake mwenyewe basi na kufuata ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa msingi huo dawa salafia, maduati, mashekhe na walimu wa dawa hii wanawalingania watu, wanalingania kulazimiana na ufahamu wa wema waliotangulia, kuzifahamu dalili kwa vile kama vile ambavyo walivyofahamu wema waliotangulia. Wao walifahamu vipi? Ikiwa ni aya walitafsiri vipi, kwa maana ipi? Ina maana tarjama ya mtu, maelezo ya mtu katika aya yanatakiwa yawe sambamba na wale wa sababu gani? Wale asalafa, tukianza na ile tabakati al-ula, tabaka ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wao ndio ambao ashu ma'a an-nabii sallallahu alayhi wa sallam wa shahidu at-tanzila, waliishi pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Si hivyo tu kuishi na mtume sallallahu, wakashuhudia zile aya zikishushwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakijua kwamba lilitokea tukio fulani ikashuka aya fulani, kwa aya hii ilikuwa katika tukio fulani. Je, aya hii ilihusu tukio hilo tu, au aya hiyo ni aya ambayo inaendelea vile vile katika mambo mengine kwa watu wanaokuja? Haya yote imetolewa ufafanuzi na masahaba radhiallahu ta'ala alayhi. Kwa hiyo wote watakaokuja inawajibika kwao kulazimiana na ufahamu wa masala na wema waliotangulia. Ndio tunasema kitabu wa sunna ala fahmi salafi al-umma au ala fahmi salafi salih, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ina maana yule ambaye atakayepingana na kuzifahamu dalili za sheria kwa mujibu wa ufahamu wa wema waliotangulia, huyu mama itakavyokuwa atatumbukia katika hizbiyati, atakuwa katika makundi ya bid'a wa dhalal, kwa sababu anaacha wale wema waliotangulia, yeye anakwenda mwenyewe kwa mwenyewe. Kwa vyote mtu huyu atapotea na hao ni watu wengi mno ambao wapo katika hali hiyo, wamepotea, ambao dawa salafia inawahitaji watu hao, inawataka watu hao warejee katika usawasawa. Kwani kutafsiri na kufafanua dalili za kisheria yatakiwa tuangalie kwa fahamu za wema waliotangulia. Kwa dawa yetu siku zote katika nahia hii inalazimisha na kung'ang'ania kwa kuwahimiza Waislamu hasatan kufanya nini? Kuzitafsiri hizi aya hizi kanuni za kisheria kwa mujibu wa ufahamu. Kwani leo ukienda katika nchi mbalimbali duniani kwa hasa nchi za kafiri, katika vyuo kuna baadhi ya makafiri ambao wamespecialize, yani wametakhasas katika fani labda za tafsiri ama usuli tafsiri, au wametakhasas katika usuli fiqhi wal fiqhi na masomo mengine, lakini wao si Waislamu, bali wao wametakhasas kwa malengo. Kuna wengine wametakhasas kwa ajili ya kazi, kutafuta kazi, anajua mimi nitapata kazi. Wengine wamefanya hivi kwa sababu wao ni mustashriqun, yani kwa maana kwamba wamejifundisha elimu ya Kiislamu kwa lengo watakapojua elimu hii kisha wa ushawihi wa uharibu na kuvuruga Uislamu baada ya kuwa wao wameusoma na mpaka wameandika vitabu vingi mno ambavyo vinawasaidia katika mambo yao. Sasa wakifika katika maeneo ya kwao huko ya kafiri hasada, wao wanatafsiri baadhi ya adillati shar'ia kwa ufahamu wao, kwa lengo la nini? Kwa lengo la taharifi al-Islam, kwa lengo la kuupindisha Uislamu. Sasa atakapotokea mtu anataka kujua Uislamu, labda anataka kuslimu, anaingia maktaba, jiingia maktaba, anakutana kitabu yaelezea Uislamu, lakini kila akisoma anakuta aya zinamwelekeza kwenda kufanya shirki, anakuta aya zimefafanuliwa zinamwelekeza kwenda kufanya bida, kukhalifiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika aya za akhlaqi na mambo ya alfadhila, inamwelekeza katika uovu. Ina maana vile vitabu vimewekwa maalum ili kuwatoa watu wasiingie katika Uislamu. Kwa nini? Ile tafsiri yake umetafsiri, umesherehesha biada mifahamu salafi sana. Kwa haya na mengineyo, dawa hii dawa tusalafia inawalingania watu kuzifahamu dalili za Qur'ani na Sunna ala fahami salafil umma. Almuhim, tukamilishe kwa yaliyobakia ni kwamba haya tulielezea, hizo nukta tulielezea, hii ndio dawa salafia. Yapo mengine yako mbele, tukipata muda tutaelezea na sehemu zingine inshallah, lakini haya ya juu ndio ya muhimu zaidi, lakini yapo mengine vile vile kwa wakati wetu nani muhimu, lakini haya ni al-aham kwa sababu natanguliza al-aham thumma al-muhim, bora zaidi kisha lile bora. Kwa hiyo haya ndio dawa salafia inalingania haya. Ina maana mtu yote alladhi yantasibu ila da'wati salafia kisha hata kulingania akaenda kinyume na haya, basi kwa mtazamo wa kawaida unamjua kwamba huyu ima hajui asaidiwe, na ikijifanya anajua kwamba huyu huyu ni madsus, ni pandikizi kwamba kielekezo bwana hiyo sivyo, lakini yeye akaangania hapana ndio hivi, basi huyu ni madsus kwamba yeye ametumwa liushawiha da'wat as-salafia kwa ajili ya kuivuruga da'wat as-salafia. Lakini da'wa salafia inaangalia katika kuhakiki al-ubudiyati lillahi tabaraka wa ta'ala, kisha al-mutaba'atu bir-rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa luzum fahmi salafu as-salih li'adillati ash-shar'iyya wa adam al-khuruj an dhalika. Sasa kutoka katika hayo hapo, sasa mwisho tukakutana huko, tukakutana mwisho sasa katika haya yote tulikuwa tuhitimishe kule katika ilmu, sababu haya yote anatakiwa ufahamu, takiwa ilmu, na vivyo ndio dawa salafia usimama kwa kuhamisha watu, kuwatoa watu katika ujinga, watu wasiwe wajinga, kwa sababu haya mambo kiangalia ni mambo ambayo haya mambo yameteremshwa, haya mambo haya hayapo katika ile fitratul insania ile yale maumbile yakiwa na kibinadamu hayapo. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akatuma mitume. Kuna baadhi ya mambo haya mambo ya katika fitra ya mtu, mfano mambo ambayo katika fitra ya mtu mambo ya kuoa. Jambo la kuoa ni jambo ambalo katika fitra ya wanadamu toka kwa mwanzo lilipotoka, ndio utakuta karibu makabila yote duniani, dini zote, hii dini ya haki na ya madini mengine yote, wana mfumo na utaratibu wa kuoana. Simefahamiana? Wana mfumo na utaratibu kwa nini? Wa kuoana kwamba tukifanya hivi tumeoa watu, tumeoana, na kinyume na hivi ni zinaa. Dini zote, makabila yote. Na ndio maana hata katika Uislamu sasa watu wa dini fulani wakaoana katika dini hiyo huko walipotoka, au watu wa kabila fulani wathania wakaoana katika kabila lao kiwathania wathania huko, wakaoana kisha Allah akawapa hidaya, wakaslimu wote wawili, mke na mume. Ukija katika Uislamu hakuna tena kuozeshwa ndoa tena, yani hawaozeshwi tena mara ya pili, kwamba kwa sababu kabisa wanajua sisi ni mke na mume, tumeoana. Ima walioana kimila kwa sababu wao ni wathania, au walioana Kristo au Kiyahudi au kidude gani au kidude gani kibudha, wale kija huko wao hawafanya nini, hawaoani, wanaendelea na ndoa yao ile ile, kwa sababu ile jambo ni jambo la kimaumbile kwa mwanadamu. Sijafahamiana? Kuna makabila, mfano makabila ya Masai na kitabu. Wana kitabu ni wathania, lakini mambo yao ya ndoa hivyo kubudha. Nani alotamshia kitabu ndoa? Je, Allah alotamshia kitabu mabudha? Lakini wana ndoa, kwa sababu ni jambo la ndoa, ni jambo la kimaumbile. Ama haya mambo ya ibada haya, hii jambo la tauhidi, jambo la mutabaatu Rasul alayhi salatu wasalam, hivyo hivyo kwamba ruzumi fahmi salafi sale, haya mambo ni mambo ambayo yamekuja na mafundisho. Kwa maana yangu, maitakiwa watu wafundishwe, sio kama mtu akakaa ndo akafikiria kwamba sasa mimi nataka kuwa salafu. Ya from now I'm salafi. Kwamba sasa haiwezekani, lazima afanye nini? Lazima afundishwe. Kwa misingi hii ndio unaona ulazima na uwajibu wa elimu. Ndio ndio dawa tu salafia inawaamrisha watu wasome. Dawa salafia haitaki watu wae mbumbaru mbumbumbu. Ni dawa tu mubaraka. Ukimwona mtu anamzuia mtu kusoma bana, yatasbi na salafia, kwamba huyu ni jahili, hajui salafi. Au kama sio jahili, basi huyu ni majusus, munafik. Vipi? Kwa sababu dawa salafia inataka watu wasome. Katika kusoma huko, kuna wengine katika hawa watakuwa maduati, kuna wengine katika hawa watakuwa mashekhe, kuna wengine katika hawa watakuwa maimamu, kuna wengine watakuwa wazi, kuna wengine watakuwa waumini wa kawaida, shughuli zao za kawaida. Licha kwamba fanya nini? Wamesoma, wana elimu, lakini wanaendelea shughuli zao kawaida. Sio kwamba watu watasoma watakuwa na shughuli zao tu, la. Sio kwamba watu watasoma watakuwa maduati tu, la. Bali itakuwa ule mgawanyiko utaendelea kuwa kama kawaida, lakini tayari ni jamii ambayo inajitambua, wanamtambua Mola wao, wanamtambua Mtume sallallahu alayhi wasallama, wanaitambua dini yao bila adilla tushar'ia, yote wanayajua. Kwa nini? Bila ilmu. Ndio zikaja aya na hadithi na kalamu ulama kuonesha kwamba nini, kuonesha ahmiyati ilmu. Kwa dawa salafia nayo inalingania ilmu. Ndio kila msikiti ambao msikiti salafia, basi utakuta kuna durusi watu wasome ala alakali, basi baada al-maghrib, baada al-asr utakuwa na watoto kutoka schools waje wasome baada al-maghrib, watu wazima. Japo mtu aje kusoma asikilize tu, japo kuondoa ule uchafu mchafu katika fikra, kuondoa ile mafikra ambayo imejaa ya kikafiri na kihizbi yake, yaondoke ili watu wabakie katika nini, wabakie katika usawa sawa kama vile ambavyo wale wenzetu wa utangulio walivyokuwa. Hii ndio nini, hii ndio dawa ya salafia. Kisa muda umetupa mkono, mimi nafikiri kwamba jazakumullahu khaira, shukrani kwa kusikiliza, tuishi hapa, endelea wakati mwingine. Jazakumullahu khaira, subhanakallahumma wa bihamdika, shukrani.